إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الحمد لله معاشر المسلمين Bapak-bapak, sahabat ibu-ibu, jamaah pengawasan malam Rebo, wonten ing musala Al-Barakah Malon. Yang mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, tansah pinaringan wilujeng, tansah pinaringan rahmat, taufik dan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika Allah Subhanahu wa taala tasih gampilaken kula panjenengan sami tindak datang masjid, nindakaken seperangan amal ketaatan kita datang Allah Subhanahu Wa Taala, nggih menika sholat maghrib, nggih menika amal ingkang wajib dipun tindakaken dening saben-saben tiyang. Sholat maghrib kanthi berjamaah, alhamdulillah. Menika menawi mboten dipun paringi pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala, teman-teman kula panjenengan sami mboten saged Pak Bu nindakake amal kesenengan kula wau. Nggih. Pramila monggo dipun tingkataken melih anggenipun kula panjenengan sami memuji dhateng Allah taala lan ugi bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit saestu sedanten kesenengan nggih ta. Sae menika kesenengan ingkang magepokan kalian dunyo, urusan dunyo, lan ugi kesaingan ingkang langkung inggil melih, menika kesaingan wonten ing babagan agami, kesaingan wonten ing babagan akhirat, menika sedanten saestu saking ngarsanipun Allah taala. Menawi kesaingan wonten ing babagan dunyo niku Allah taala paringaken dhateng sedanten makhlukipun, mboten kecuali, mboten wonten setunggal kemawon makhluk ingkang gesang wonten ing alam dunya menika mesti nggih dikantuk napa Pak Bu kesenengan kenikmatan wonten ing dunya nggih menika kenikmatan duniawiyah. Ananging masyaallah menika seperangan makhluk, seperangan hambanipun Allah taala ingkang dipun paringi kenikmatan ingkang khusus, gitu. Kenikmatan saged nyetongi agami Islam. Nggih. Kenikmatan saged nindakne pinten-pinten amal soleh wonten ing agami Islam. Kenikmatan kula panjenengan sami saged lenggahan wonten ing masjid nyinaoni agami Islam, talabul ilmi. Masya Allah menika nikmat-nikmat ingkang khusus ingkang Allah paringaken dhateng seperangan makhlukipun, mboten sedanten. Pramila menika nggih nedahaken melih kula panjenengan sami kedah napa? Nambah syukur melih, gitu. Nek wau syukur babakan kenikmatan dunia, ingkang samun dipun paringaken dhateng sedanten makhluk, gitu. Niki nawi kula panjenengan ngraosaken nikmat agami, nikmat babakan akhirat, ingkang Allah paringaken menika masya Allah khusus, gitu. Mboten sedanten hambanipun Allah taala dipun paringaken, menika mestinipun tambah napa? Tambah bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan syukur kita datang Allah Ta'ala ugi Pak Bu mboten saged kalaksanan kejaba menawi Allah Ta'ala paring pitulungan. Alhamdulillah sedanten menika nggih wangsulipun datang Allah. Sedanten menika wangsulipun datang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamila monggo kulawan sami tansah nyedak melih dhateng Allah Ta'ala, ningkataken ketakwaan dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih dipun wiwiti mesti kenawan kalian kula panjenengan sami nyinaoni agami Islam menika. Nggih, awit takwa menika mboten saged dipun laksanakaken setunggal kawulanipun kawulanipun Allah Ta'ala menawi tiyang menika mboten gadhahi ilmu. Piye carane badhe takwa nek dhewe niku mboten ngerti caranipun takwa. Nek ngoten niku. Nggih alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Monggo Pak dipun unjuk nggih. Ngapunten iki kula rada-rada. Langsung separuh Pak nggih. Alhamdulillah. Nggih, menika wonten dalu menika kita badhe lajengaken nggih menika keterangan saking hadis Arba'in Nawawi ya. Nggih, ingkang saestu alhamdulillah menika tesih wonten ing hadis angka kalih nggih. Senajan ton niku pun dangu sanget ning mboten napa-napa, awit ingkang dipun aturaken insyaallah menika ugi ilmu nggih. Menika wonten ing hadis angka kalih menika sampun kula aturaken keterangan babakan rukun iman, gitu. Awit wonten ing hadis menika sampun kita pahami bilih menika wonten malaikat Jibril ingkang rawuh wonten ing ngarsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang wujudipun menungso, maksudipun membo-membo dados menungso, gitu. Rawuh dhateng ngarsanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tanglet pinten-pinten perkara ingkang tibake menika perkara ingkang penting. Pisanan menika tanglet babakan Islam. Islam niku napa? Lajeng dipun terangaken rukun Islam niku gangsal. Nggih. Niki mengke dipun tambahi melih wonten ing hadis angka 3 menika wonten keterangan rukun Islam insyaallah. Terus tanglet melih babakan rukun iman. Iman menika napa? Iman menika dipun terangaken Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi nyebat rukunipun 6 cacahipun. Nah niki alhamdulillah sampun dipun terangaken nggih Pak nggih. Rukun iman, iman datang Allah Ta'ala, iman datang para malaikatipun, terus datang kitab suci ini pun, datang para nabi dan rasul ini pun, alaihi wassalatu wassalam, terus iman datang akhirat, dan ugi engkang pungkasan pun, iman datang al-qadha wal qadar. Selajengipun, saat sampun ipun tanglet babakan Islam, terus iman, tesih tanglet mulai wabu. Malaikat Jibril menika tanglet datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babakan perkara ingkang langkung inggil mulai. Nggih menika ihsan. Malaikat Jibril menika tanglet fa akhbirni anil ihsan. Kabarno marang aku babakan ihsan. Nggih, terangno marang aku babakan ihsan. Ihsan wonten ing agami menika niku napa? Nggih. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niko ngendika jawab pitakenanipun malaikat Jibril niko kanthi sabdanipun anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan iku yaiku sirong ibadah marang Allah Ta'ala, anta'budallaha sirong ibadah marang Allah Ta'ala ka'annaka tarahu, kaya-kaya sira iku meruhi langsung Allah Ta'ala. Kaya-kaya sira iku meruhi langsung Allah Ta'ala. Gitu ta? Maksudipun mboten kok awake dhewe mbayangne rupanipun Allah Ta'ala mboten. Mengki dipun terangaken insyaallah. Kaya-kaya sira iku meruhi langsung Allah Ta'ala. Fa illam takun tarahu, yen sira ora iso mboten saged napa? Meruh kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu yarak, sak temene Allah Ta'ala menika pirsa marang sira kabeh. Niki engkang dipun wasani ihsan, nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saderengipun kula nerangaken langkung kathah melih babakan ihsan menika. Niki wonten nggih menika rahasia. Kenging napa kok malaikat Jibril tanglet tigang perkawis menika? Napa wau Islam, iman lan ihsan. Niki dipun terangaken para ulama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bilih agami kula panjenengan sami. Agami napa, Pak? Agami Islam nggih. Agami Islam nika wonten tigang tingkatan. Maksudipun tigang tingkatan menika nalika tiang menika setunggal muslim kula panjenengan sami mlebet wonten ing agami Islam menika, nalika pisanan mlebet wonten ing agama Islam menika dipun wastani, dipun sebat tiyang ingkang muslim. Ya, muslim niki. Napa pantes dipun sebat mukmin? Niku dereng mesti. Awet tiyang ingkang muslim niku pokok men wis yakin, wis duweni iman babakan Allah Taala menika Tuhanipun, gitu. Malaikat napa niku ngapunten? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku utusanipun Allah Taala, gitu. Dheweke ngibadah dhateng Allah Taala, mboten ngibadah dhateng sanesipun Allah Taala, terus tumut kalian ajaripun ajaranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih. Niku sampun dipun wastani tiyang ingkang muslim. Senajan to mbok menawi dheweke niku nindakne pinten-pinten dosa. Dosa ingkang ageng. Nggih. Dosa ingkang ageng, pinten-pinten dosa niku ditindakne niki tetep kalebu tiyang ingkang muslim, nggih. Selama tiyang nika wau tesih nyepengi akidah ingkang leres, artosipun mboten kok syirik dhateng Allah Taala, mboten batalaken agaminipun, mboten murtad saking agami Islam menika tetep dados tiyang ingkang muslim. Ning lan iki. Tiyang muslim menika dipun wastani muslim ning mboten pantes dipun sebat tiyang ingkang mukmin ingkang sempurna imane. Gitu. Kejaba nalika dheweke menika sampun niataken imanipun, gitu. Ningkataken imanipun, nggih. Sehingga sedanten perkara-perkara ingkang wajib wonten ing agami Islam menika dipun tindakaken. Sedanten perkara-perkara ingkang haram menika dipun tilar. Pun. Dados nek menawa dheweke niku nindakne dosa ageng, niku tobat langsung. Gitu. Tobat langsung, terus bali melih, nggih, dados tiyang ingkang sae. Nindakne sedanten perkara ingkang wajib, sing haram niku ditilar kabeh, ditinggal kabeh. Nah, tiyang ingkang sifatipun mekaten, kondisinipun mekaten, menika tiyang ingkang sampun pantes dipun sebat dipun wastani tiyang ingkang mukmin. Nggih, tiyang ingkang mukmin. Pramila wonten ing Al-Qur'an menika Pak Bu, menawi wonten penyebutan mukmin, Allah Taala nyebat, nggih. Wontenipun tiyang ingkang mukmin, memuji tiyang ingkang mukmin, maksudipun menika mukmin ingkang sempurna imanipun. Gitu. Kados wonten ing surat Al-Anfal nggih, menawi mboten kene tuh qad aflahal mukminun. Wis napa niku beruntung. Bakal beruntung, nggih. Bejo. Bejo kemayangan wong sing napa? Wong sing duweni iman, wong sing mukmin, gitu. Niki maksudipun sinten? Napa sembarang tiyang ingkang gadai iman senajan to dhewe niku nindakne dosa-dosa mboten. Niki tiyang mukmin ingkang napa? Ingkang sempurna imanipun. Mboten namung tiyang muslim. Ewadune tiyang menawi imanipun dereng niku genep nggih ta, artosipun dereng sempurna, tesih kata nindakne dosa niku Allah Taala ugi nyebataken wonten ing surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Allah Taala nerangaken bile wonten tiyang ingkang napa imanipun niku mbot dereng mantep wonten ing marah niku dereng mantep. Qalatil a'rabu amanna, ana wong Arab Badui gitu. Arab Badui niku wonten mriku niku ndek rimen-rimen niku tiyang Arab ingkang napa pedalaman, maksudipun ingkang mapanipun niku pindah-pindah. Mboten mapan wonten ing setunggal kota, mboten nggih. Mboten ing setunggal desa niku mboten, ning pindah-pindah. Kenging napa kok pindah-pindah Pak Bu? Nututi napa? Ontane. Nututi ontane. Dheweke niku napa nggih? Nggadahi unta sing biasanipun dingon, nggih ta. Nah niki uripe pun tergantung kalian unta. Nek untanipun ngerti daerah kono niku sing pantes nggo urip, kanggo unta niku nggih ta, mesti pindah. Niki napa niku Arab Badui niku nuruti napa nututi ontanipun menika wau. Ontanipun pindah mleh, ndherek pindah. Nggih ta. Saengga Arab Badui menika gandeng dhewe niku prilaki napa niku ngapunten. Sehari-harinipun menika nggih. Saben dintenipun menika sesrawungan kalian unta, biasanipun niku Arab Badui niku kasar. Nggih ta. Lan ugi karana dhewe niku tebih kalian papanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih jarang-jarang ngaji. Tak ngaten niku. Jarang-jarang napa? Ngaji. Menika dados-dadosne tiyang Arab Badui menika nggih kadang kala niku nindakne dosa nggih ta. Sehingga imanipun dereng mantep. Nalika Allah taala nalika Arab Badui menika kondo amanna, Allah taala menegur. Qalatil Arabu amanna. Wong Arab Badui niku kondo nek dhewe niku iman. Aku wis iman. Kul tanda nohir Rasul marang wong Badui menika wau, kul lam tu'minu. Kowe iki durung iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kowe durung iman ning kandakno kowe iki wis Islam. Kowe durung iman ning ucapno aku is Islam. Dados tiyang niku tiyang muslim napa senes tiyang Arab Badui menika ingkang dipun sebut wonten ing ayat menika tiyang muslim ning dereng pantes nyebut dhewe niku napa mukmin amargi dhewe niku tesih kathah tumindak dosa. Saged dipun pahami nggih. Rasulullah SAW dipun dawuhipun Allah taala supados kondo marang Arab Badui menika lam kul lam tu'minu. Kandakno he Rasul kowe iki durung iman. Walakin qulu aslamna ning kandakno nggih kandakno kowe iki wis Islam. Aslamna. Aku ki muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubim. Awit napa? Iman menika dereng mapan mantep wonten ing manah. Manahipun tiyang menika wau. Atasipun dereng kiat dereng sempurna. Amangkaten. Pramila menika tingkatan wonten ing agami menika wiwitipun napa? Islam, terus iman. Gitu, pramila para ulama niku nerangaken Pak Bu. Gandeng niki iman menika istilah tingkatan ingkang saestu menika penting sangat gitu, ageng sangat. Tiyang muslim menika nalika ngraosaken dhewe niku kathah tumindak dosa, dhewe niku nek ditakoni kowe mukmin apa ora? Dhewe niku jawabipun pripun Pak Bu? Mukmin insyaallah. Kula niku mukmin insyaallah. Maksudipun apa? Mboten kok ragu-ragu wonten ing keimananipun mboten. Ning napa? Kula niku mukmin insyaallah. Artosipun apa dereng saged memastikan nek awake dhewe niku sempurna imanipun. Mboten kok maksudipun ragu-ragu wonten ing babagan iman mboten. Ning mukmin insyaallah maksudipun kula menika sampun mlebet Islam, sampun iman dhateng Allah taala ning dereng yakin menawi imanipun sempurna. Nggih niki. Niki tingkatan ingkang angka kalih. Lah sak nduripun iman menika Pak Bu, tibane menika tasih wonten tingkatan ingkang langkung inggil. Nggih menika tingkatan ihsan. Mula malaikat Jibril menika nggih tanglet dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babakan ihsan menika. Ihsan, akhbirni anil ihsan. Nah, napa ingkang dipun maksud tingkatan ihsan menika? Menika tingkatan ingkang sampun ngapunten tingkatan ingkang saged dipun napa nggih? Dipun tekani dening tiyang ingkang imanipun sempurna, terus dheweke niku saestu wonten ing ubudiyahipun, wonten ing penghambaanipun dhateng Allah taala menika saestu penghambaan ingkang tingkat tinggi, Pak. Sehingga dheweke niku masyaallah nalika ngibadah menika, contoh mawon nalika salat, niku pun mboten ngraosaken, mboten mikiraken babagan donya. Nggih, panjenengan kula panjenengan sami mbok menawi tesih asring nggih nalika salat niku ya kelingan sawahe, ya kelingan pekerjaanipun nggih ta. Kelingan macem-macem nggih ta, wonten ing griya menika wau bar padu kalih garwanipun mbok menawi nggih ta. Niku tesih napa mboten? Tesih. Nggih ta. Mbok menawi tesih wonten sing pun mboten alhamdulillah. Niki nek kula piyambak tesih. Nggih. Nah, niki kedah dipun tingkataken. Maksudipun napa? Kahanan ingkang dereng saged ngibadah kanthi sae menika kedah dipun tingkataken supados saged ngancik derajat ihsan. Sak sampunipun iman. Nggih ta? Dan niki Rasulullah SAW nerangaken derajat ihsan menika, kahananipun tiyang ingkang sampun ngancik derajat ihsan menika, antakbudallaha ka'annaka tarah. Tiyang menika napa ngibadahipun dhateng Allah taala niku Pak Bu. Kaya-kaya dhewe niku wonten ing ngarsanipun Allah langsung. Artosipun apa? Dhewe niku wis mboten mikir napa nggih? Menungso. Aku ngibadah iki ning ngarepe Allah taala, gitu, kudu apik tenanan. Awit napa? Awit napa? Niki ngibadah wonten ing ngarsanipun Allah taala ingkang kula sembah. Contoh mawon Pak Bu nggih. nalika tiyang menika dados anak buah wonten ing setunggal perusahaan gitu, utawi wonten ing setunggal pakaryan pekerjaan menika dados anak buah. Ini anak buah. Maksudnya nggih bawahan ngaten nggih. Niki nek dheweke niku kerja pas wonten ing ngarepipun atasan niku kinten-kinten pripun, Pak? Bu. Kerjanipun niku ati-ati napa mboten? Wah, iki ning ngarepe bosku ngene anek sing tiba sithik, wah bahaya iki, nggih ta? Mesti ngati-ati napa mboten? Nggih ngati-ati. Amargi napa wonten ing ngajengipun atasanipun, ngaten lho. Nah niki tiyang ingkang ihsan menika saben-saben ngibadah menika kaya-kaya dhewe niku langsung mirsani Allah Subhanahu wa taala. Senajan to wonten ing donya menika menungsa niku mboten saged mirsani Allah taala, mboten saged. Ning niki gambaran mawon, gambaran bilih tiyang menika nalika ngibadah menika kaya-kaya dhewe napa mirsani Allah taala wonten ing ngajengipun, wonten ing ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Jenengan saged bayangaken gambaranipun kados pundi, nggih ta? Saya ketemu banten. Ini contoh ni ku wau, contoh ni pun wau. Wonten bawahan, gitu. Terus yang berdamel, langsung wonten ngajengi pun, atasani pun. Ini mesti bakal nampak teliti sangat, ya. Bakal teliti sangat. Ini, wonten bakal main-main ngajengi pun apa? Kerja, lah ngata ni ku. Semantan kita yang engkang ihsan wonten ni pun ibadah, ya. Ngerasakan nek dewi ini ku kaya-kaya wonten ngajengi pun Allah Taala. Nah niki tingkatan paling inggil wonten ing ihsan. Nek mboten saged ngancik tingkatan kados mekaten menika Rasul sallallahu alaihi wasallam nerangaken tingkatan ingkang angka kalih ugi kalebu ihsan fa innahu yara. Illam takun tarahu fa innahu yara. Yen sira ora bisa kaya ngono iku mau mboten saged ngibadah niku wonten ing kahanan kaya-kaya wonten ing ajengipun Allah taala. Niki dipun usahakan dheweke niku ngibadah dhateng Allah taala kanthi keyakinan bilih Allah taala menika tansah ngawasi kula panjenengan sami. Awake dhewe nggih nalika wonten ing masjid sreget ngibadah. Leres napa mboten? Biasane kuwi ngaten nggih. Sreget wonten sreget ngibadah nalika wonten ing masjid. Awit napa koncane akeh gitu. Nah gandeng wonten ing griya niku mboten-mboten kanca ya niki kadang-kadang kala napa nek salat nggih jarang-jarang gitu. Nalika salat napa nalika salat mawon kadang niku nggih luwih cepet tinimbang wonten ing masjid gitu. Niki nedahaken bilih tiyang menika wau dereng istilahipun ihsan wontenipun ibadah nggih awit dereng ngraosaken bilih dheweke niku tansah dipun awasi Allah Subhanahu wa taala. Nah niki, pramila kula panjenengan sami kedah ngudi napa ngupadi supados kados pundi kula panjenengan sami menika saged ngibadah kanthi ihsan. Nah niki, sing penting niku piye carane nggih ta? Kados pundi caranipun kula panjenengan sami saged nggayuh derajat ihsan. Menawi dipun gatosaken wonten mriki nggih. Keteranganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika ihsan menika kaitanipun kalian pengetahuan hamba menika kalian sinten Allah Subhanahu wa taala. Hamba menika saged ngibadah kanthi ihsan ngrasa nek kaya-kaya dheweke niku napa wonten ing ngarsanipun Allah langsung awit dheweke niku ngerti sifat-sifatipun Allah ingkang sempurna. Semantun niki dheweke niku saged ngraosaken muraqabah tansah dipun awasi Allah taala awit napa dheweke niku ngerti sifat-sifat sempurnanipun Allah taala. Allah taala menika nggadhahi sifat ilmu ingkang ilmunipun sempurna, Pak. Ilmunipun Allah taala kaitanipun kalian perkara ingkang sampun kedadean nggih dipun mangerteni Allah taala. Sing lagi kedadean nggih Allah taala ngerti. Sing dereng kedadean Allah taala ugi ngerti kados pundi nalika kedadean. Sedanten dipun ngerteni Allah taala. Ugi ilmunipun Allah taala menika sempurna wonten ing kaitanipun kalian papan-papan ingkang tempatipun kedadean-kedadean napa kemawon. Nalika kedadean wonten ing dhuwur bumi terang-terangan wonten setunggal kedadosan Allah nggih ngerti. Wonten ing jroning bumi Allah nggih ngerti. Sehingga Allah taala menika ugi nggih gadahi ilmu babagan napa ingkang dipun ngendikaaken menungso niku wonten ing manahipun. Kula pansami, gitu. Saben-saben lak mesti wonten ing manah niku ngraita, ngomong, gitu. Senajan to mboten kaucap wonten ing lisan. Manah menika nggih saged ngomong. Gino mboten. Niki ingkang wonten ing manah menika Allah Taala ugi ngerti, Pak Bu. Alimun bidzatis sudur. Allah Taala menika Maha mengetahui napa kemawon ingkang wonten ing dodo-dodo kula panjenengan sami. Nggih, ngantos babagan napa manah menika nggih dipun ngerteni dening Allah Taala. Masyaallah, ilmunipun sempurna. Dereng melih napa niku wau paningalipun Allah Taala, Al-Basir. Allah Taala Maha melihat. Sedanten perkara ingkang kedadean niku dipun pirsani Allah Taala. As-Sami', Allah Taala ugi Maha mendengar. Sedanten swara niku dipun mirengaken Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sedanten sifat-sifatipun Allah Taala menika maha sempurna. Nalika tiyang menika saged kenal kalian Allah Taala. Kesempurnaanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, menika saestu badhe paring wonten ing manah tiyang menika wau raos ajrih dhateng Allah Taala wonten ing pundi papan pundi panggenan. Dhewe tansah ngrasa dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala sehingga tiyang menika saged nindakne dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Sira takwa marang Allah Taala ana ing pundi papan pundi panggenan. Gitu. Niki. Nah, niki derajat ingkang langkung inggil. Islam, iman terus ihsan. Tiyang ingkang sampun ngancik derajat ihsan kados mekaten mesti kemawon dhewe niku pun imanipun pun sempurna. Ning tiyang ingkang sampun sempurna imanipun durung mesti napa ngancik derajat ihsan. Tiyang ingkang sampun sempurna imanipun mesti kemawon dhewe niku tiyang muslim. Gitu? Tiyang muslim ning boten saben tiyang muslim nika sampun gayuh kesempurnaan iman. Saged dipun pahami niki nggih? Dados niki tingkatan wonten ing Islam. Tingkatan wonten ing agami Islam niku ngoten. Nah, niki penting dipun pahami kula panjenengan sami supados kula panjenengan sami nika wonten ing beragama menika saged mikir awake dhewe iki wis tekan pundi. Gitu. Sampun dugi pundi niki, gitu. Nalika beragama, napa tesih wonten ing Islam, napa sampun iman, napa sampun ihsan. Ning tentu kemawon Pak Bungge, niki mboten kangge berbangga diri, mboten nggih. Tiyang ingkang sampun ngancik derajat iman ingkang sempurna, dheweke niku mboten bakal napa, aku wis hebat, mboten. Nek ngaten iki berarti dheweke dereng napa? Dereng sempurna imanipun. Gitu. Amargi niki rasa ujub, rasa bangga diri, rasa hebat menika bertentangan kalian napa kesempurnaan imanipun. Gitu. Jadi tiang nalika sampun imanipun sampun sempurna nggih mesti wae dhewe niku bakal apa rendah hati tawadhu nggih niki. Dados mangkaten Pak Bungge niki tingkatan ingkang angka 3 nggih menika ihsan, Islam, iman lan ihsan. Ingkang saged dipun gayuh kanthi napa? Pangertosan kula panjenengan sami babagan asma lan sifatipun Allah taala. Sehingga masyaallah menawi wonten nggih menika pengaosan akidah gitu. Keyakinan kula panjenengan sami babagan asma lan sifatipun Allah taala menika sae sanget kangge napa kangge ngiyataken iman kangge nggayuh ihsan gitu kangge ngiyataken iman dan ugi kangge nggayuh derajat ihsan nggih. Salajengipun masyarul muslimin bapak-bapak ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala niki sak sampunipun malaikat Jibril tanglet babagan agami Islam ingkang wonten tigang tingkatan niki wau. Tibae malaikat Jibril niku dereng mandek Pak Bu. Dereng mandek anggenipun tanglet dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah dhewe niku malaikat Jibril niku tanglet melih fa akhbirni anis saah. Nggih, terangno marang aku he Muhammad niku lak malaikat Jibril nalika semanten nggih nyelukipun utawi nimbali Rasul sallallahu alaihi wasallam niku kanthi sebutan Muhammad. Senajan to saini pun gitu tiang menika nyeluk Nabi Muhammad SAW boten kanthi asmanipun boten jarak nggih ning napa kanthi sebutan Rasulullah nggih duh Rasulullah ngaten contohipun nggih niki malaikat Jibril tanglet akhbirni anisa terang no marang aku kapan kedadeanipun kiamat. Masya Allah, niki pitakenan ingkang ageng sangat. Kapan kedadeanipun kiamat? Niki kados pun dijawaban jawabanipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenenganipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku jawab kanthi sabdanipun, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'ili. Sing ditakoni ora luwih ngerti tinimbang sing takon. Maksudipun apa? Padha-padha ora ngertine. Nek malaikat Jibril menika tanglet datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mboten ngerti kapan kedadeanipun dina kiamat, sing ditakoni nggih menika sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ugi mboten luwih ngerti, atasipun padha-padha ora ngertine. Babakan dina kiamat. Lah terus sing ngerti niku sinten? Jenengan sakit menggaleng Pak Bu. Niki napa nggih? Kale-kalehipun niku napa tiyang ingkang minulya Muhammad Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sak mulya-mulyaning menungsa. Leres napa mboten? Nggih. Sak mulya-mulyaning menungsa niku Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing kalangan menungsa niku kathah nabi lan rasul. Gitu. Wiwit Nabi Adam ngantos dumugi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh nabi lan rasul niku Masya Allah kalah sedanten kedudukanipun kalian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ingkang jenengipun nabi lan rasul niku menungso ingkang pilihan sangat Pak Bu. Tiang ingkang paling paling hebat, paling top wonten ing kaumipun. Gitu. Nabi Musa menika dados tiyang ingkang paling jempolan wonten ing kaumipun. Nabi Isa tiyang ingkang paling hebat wonten ing kaumipun. Sedanten para nabi lan rasul menika dados tiyang ingkang nomor setunggal wonten ing kaumipun. Gitu. Ning nek dibandingaken kalian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaanipun menika tesih kalah. Niki nedahaken bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika saestu dados menungso ingkang paling inggil kedudukanipun. Nggih. Okay. Sayyidul khalqi ajma'in. Dados pemimpinipun makhluk sedanten. Nggih. Lah ingkang angka kalihipun sinten wau ingkang tanglet malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku saking kalanganipun malaikat. Lah malaikat Jibril niku tibake niku Pak nggih. Nggih padha karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sak mulya-mulyaning malaikat. Saged dipun wastani malaikat Jibril niku pemimpinipun para malaikat, punggawanipun para malaikat. Muta'in sama amin. Malaikat Jibril niku malaikat sing paling ditaati wonten ing ngarsanipun wonten ing sedanten para malaikat. Lan ugi malaikat ingkang terpercaya sehingga Allah Taala menika paring amanah napa mbeta wahyu dhateng para nabi lan rasulipun. Dados njenengan sakit penggalih niki. Wonten kalih makhlukipun Allah Taala ingkang paling minulya. Sak mulya-mulyaning menungsa lan sak mulya-mulyaning malaikat. Sedanten menika mboten ngerti babakan kiamat. Gitu. Terus sing ngerti sinten? Napa malaikat Israfil, Pak Bu? Malaikat Israfil niku sinten? Malaikat Israfil, sinet Israel. Israfil niku peniup trompet. Niki sing ditugasi kowe apa? Niup trompet gitu. Nalika kedadean dina kiamat. Kinten-kinten ngerti mboten kapanipun? Nggih mboten ngerti. Lah niki malaikat sing paling minulya niku malaikat Jibril nggih. Malaikat Israfil niku kalah mulyanipun. Niki nggih mboten ngerti kok, mosok Israfil ngerti. Nggih ta? Intine pun sedanten malaikat niku mboten ngerti. Sedanten menungsa nggih mboten ngerti. Senajan tong nggih wonten menungsa niku sing napa? Tok-tok men ngerti. Tok-tok men ngerti. Ngapusi menungsa, engko sok ben kedadean kiamat iki tanggal 12 wulan 12 taun 12 iki sampun nang mboten. Wonten apa dereng jaman niku wonten nggih ngaten niku nggih. Jare ana ramalan kiamat niku 12 12 12 iki apa kuwi? Gitu. Ning kok yo enten mawon sing percaya ramalan palsu niku wae. Padahal menungsa niku mboten bakal ngerti kapan kedadeanipun kiamat. Lah wong malaikat Israfil niku kemawon nggih gitu. Sing badhe nanti niup trompet niku dereng dipun paringi ngerti dening Allah Taala. Pramila malaikat Israfil niku sampun siap-siap, Pak. Sampun siap siaga. Mun nyaleh trompetipun wonten ing napa? Mulutipun. Nggih. Kantun napa nenggo dawuhipun Allah Taala. Nek pun Allah Taala sampun dawuh, berarti napa niku? Wis kedadian dina kiamat. Nah niki Rasul sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Sing ditakoni padha-padha ora ngertine karo sing takon. Awet sing ngerti niku namung Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sing ngerti babakan kapan kedadianipun kiamat niku namung Allah Subhanahu wa taala. Dalilipun nggih menika wonten ing surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Dados wonten ing hadis sanesipun, hadis riwayat Bukhari niku dipun sebataken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ngendika mafatihul ghaibi khamsun. Wonten limang perkara babakan ghaib ingkang dipun wastani mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib. Menika wonten gangsal cacahipun. La ya'lamuha illallah. Ingkang kunci-kunci perkara ghaib menika mboten dipun mangerteni kejaba dening Allah Subhanahu wa taala. Banjur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maos surat Luqman nggih wonten ing akhir ayatipun. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham dan seterusipun. Ing antawisipun gangsal perkawis ingkang dipun sebat wonten ing akhir surat Luqman menika wau, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sak temene Allah iki nggih ta, namung ana ing ngarsanipun Allah taala ilmus sa'ah, pengetahuan babakan dina kiamat, kapan kedadeanipun. Pramila kula pansami nggih, pun mboten sah takon-takon kapan kiamat teko. Sing penting napa? Sing penting persiapanipun, nggih ta. Lah niki kok cepet sangat. Niki dereng rampung niki, Pak. Jeneng sir kula niki badhe rampung niki dinten niki nggih. Dalu menika badhe tak rampung nih hadis angka kali ini kok tibae kok dereng rampung. Kantun sekedhik niki jane. Dilanjutke nggih. Tenan napa nggih? Ben rampung sisan nggih. Nah, sak sampunipun malaikat Jibril menika tanglet babakan kapan kedadeanipun dina kiamat. Ingkang jawabanipun nggih mesti mawon mboten wonten ingkang saged mangerteni nggih to, kapanipun. Terus nak malaikat Jibril menika tanglet mulih. Fa'akhbirni an amaratiha. Nek ngono terangno marang aku tondo-tondone kiamat. Wah. Nek babakan kapan kedadeane kiamat niku mboten badhe wonten tiyang ingkang ngerti. Sakmenika tondo-tondonipun apa wonten sing bakal ngerti? Nggih. Eh tibake wonten Pak Bu. Wonten tiyang ingkang saged ngerti tondo-tondonipun kiamat. Tondo-tondonipun kiamat ngene-ngene-ngene ning sedanten menika awit napa Allah taala ingkang paring pangertosan. Tondo-tondo kiamat menika lak perkara sing badhe dateng dereng kedadian nalika semanten nggih ta, nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun tangleti malaikat Jibril menika, tondo-tondo kiamat menika sing bakal teko wonten ing jaman ingkang badhe dateng ning dereng kedadian. Engkang menika dados pratandha badhe cedhak dinten kiamat. Lak ngaten niku. Dados perkara ingkang badhe dateng. Niki jane menungsa niku nggih mboten wonten sing ngerti, Pak. Jane menungsa niku mboten wonten sing ngerti. Awit niki perkara ingkang badhe dateng. Nggih ta? Perkara ingkang badhe dateng menika kalebu perkara gaib ingkang mboten wonten tiyang ingkang ngerti. Wa matadri nafsu madza yaksibu ghadan. Menungso niku mboten bakal ngerti sok apa sing bakal diweruhi benjing. Ana ing perkara ingkang badhe dateng. Nggih. Intinipun niki jane niku nggih mboten wonten tiyang ingkang ngerti. Ananging nggih ta, niku Allah Subhanahu wa taala kanthi hikmahipun paring pangertosan babakan tanda-tanda kiamat. Lumantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi wahyu saking Allah taala menika saged nerangaken tanda-tanda kiamat menika ngene ngene ngene. Saged nerangaken kanthi hikmahipun Allah Subhanahu wa taala. Kadang kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerangaken la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah dan seterusnya. La taqumus sa'ah hatta intashara al jahl lan terus ipun nggih. Contoh mawon kita. Sehingga Nabi Muhammad SAW niku saged nerangaken babagan tanda-tanda kiamat amargi napa Pak Bu? Wontenipun napa? Wahyu saking Allah Taala. Asalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten ngerti. Asalipun mboten ngerti. Awit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih padha karo awake dhewe menungsa biasa ingkang mboten ngerti babagan gaib. Nggih mboten ngerti babagan ilmu gaib niku mboten ngerti. Ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikantuk wahyu sehingga saged nerangaken pinten-pinten tanda-tanda kiamat. Lah niki dipun terangaken wonten ing mriki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab pitakenanipun malaikat Jibril antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dipun sebataken kalih tanda. Dipun sebataken kalih tanda. Ingkang sepisan nggih menika napa? Antalidal amatu rabbataha. Anane wong wedok budak nggih ta, budak wanita nggih ta. Ingkang dhewe niku nglairne tuanipun. Budak nglairke tuanipun. Ha niki pripun maksude niki? Niki nggih para ulama niku nggih nggadahi penjelasan ingkang benten-benten. Nggih. Niki kula mboten badhe kata-kata nerangaken niki ning mendhet setunggal kemawon wonten ing mriki dipun terangaken nggih. Wonten ing mriki al-muradu bi rabbatiha sayyidatuha wa malikatuha. Wa qad fussira qawluhu talidul amatu rabbataha bi annahu yaktsuru jalbur raqiqi hatta tajliba al-bintu. Naam, fatutaq, thumma tujlab hatta tujlabul bintu fatutaq, thumma tujlabul fatashtariha al-bintu wa tastakhdimuha jahilatan bi annaha ummuha. Terus ing antawisipun tafsiripun jane kathah niki nggih kula ambali mulai niki tafsiranipun katane ing antawisipun menika nggih menika menika kahanan nalika kathah budak kathah napa budak budak ingkang wonten ing kalanganipun kaum muslimin amargi napa peperangan wontenipun perang nglawan tiang kafir terus tiang kaum muslim menika menang tiang kafir menika ingkang dados tawanan menika dados budak gitu. Sehingga menika wonten kathah budak-budak ingkang wanita. Gitu. Menika wonten budak wanita, menika wonten ingkang antawisipun wonten ingkang nggadahi budak wanita menika nggadahi putri nggih. Budak wanita lan putri. Sing putri menika dipendhet terus dibebasne. Gitu. Terus sing budak wanita menika digawa wong liya. Gitu. Budak wanita sing putri niki wau cilik nggih ta mboten ngerti mboten kenal kalian ibuke nggih ta sing budak wanita dados ibuke menika wau dipendhet tiyang sanes amargi dipun pisah niku nggih dipun pisah niki namung kahanan mawon kahanan cerita kahanan kemawon nggih ta terus nalika budak wanita ingkang napa sing putri niku wau ngapunten mpun gedhe terus dibebasne ngerti-ngerti ketemu kalian budak wanita sing tibake niku napa biyunge mboke ditumbas terus dados napa budak ibu ngene iki. Ingkang kados mangken kahanan ingkang namung isyarat kathahipun perbudakan wonten ing jaman semanten. Gitu. Lah niki dipun terangaken para ulama sampun kedadian kala rumiyin. Sampun kedadian kala rumiyin. Gitu. Wonten mulih ingkang nafsiraken ingkang sanes. Nggih, niku kiasan wontenipun kathahipun apa tumindak durhaka wonten ing antawisipun hubungan anak lan wong tua gitu. Dados wong tua niku kaya-kaya budakipun anake apa-apa dikongkoni kabeh gitu. Ngaten niku niki namung isyarat gitu. Selajengipun engkang mau kalihipun wa antaral hufatal uratal alata ri'a syayyata tawaluna fil bunyan kowe meruhi wonten kathah tiyang ingkang miskin gitu. Hufatal urata sing ora nganggo sendal nyeker gitu. Al urata dhewe niku mboten ngangge klambi dhuwuran gitu. Al alata terus dhewe niku miskin ria asyai dhewe niku penggembala kambing ya tatawaluna fil bunyan berlomba-lomba meninggikan bangunan artosipun sing ndek ben niku wong melarat tenanan gitu. Saiki dadi wong sugih saengku dhewe niku padha napa berlomba-lomba meninggikan bangunan. Niki nggih pun kedadean. Niki ing antawisipun tanda-tanda. Namung contoh mawon nggih. Awit tanda-tanda kiamat menika kathah sanget Pak Bu. Kathah sanget ingkang dipun terangaken Nabi Muhammad SAW wonten ing pinten-pinten hadisipun. Nggih. Ing antawisipun nggih tersebaripun kebodohan. kathahipun minuman keras, wontenipun kathahipun napa biduanita, gitu. Wong wedok padha nyanyi-nyanyi, gitu. Terus napa meling? Sedikitipun nggih, sekedhikipun ilmu ingkang tersebar. Ya niki sedanten tanda-tanda kiamat ingkang mbok menawi sampun kedadean. Niki dipun waspani tanda alit badhe datengipun kiamat. Wonten meneh tanda ingkang ageng. Tanda ingkang ageng menika maksudipun tanda kiamat ingkang nalika kedadean siji bakal terus sing liyane niku ngantos tumekanipun kiamat. Tanda-tanda ingkang ageng menika contohipun apa? Medalipun Imam Mahdi. Terus bar menika terus medalipun Dajjal. Terus napa? Mandapipun Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menika kan dereng kejah. Niki berarti dipun mandapaken mulai benjing wonten ing cedhakipun dina kiamat. Dipun mandapaken Nabi Isa kangge napa? Mateni Dajjal. Saksamanipun Dajjal menika pejah nggih, napa medalipun Ya'juj Ma'juj. Gitu Ya'juj Ma'juj kan pinten-pinten mulai tanda-tanda kiamat ingkang ageng nalika sampun kedadean setunggal niku badhe berturut-turut ngantos dumuginipun dina kiamat. Gitu. Lan mengke nalika kedadean dina kiamat menika sing bakal ngalami kiamat menika tiyang ingkang kufur, Pak, tiyang ingkang kafir. Wong muslim pun boten enten. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam nalika nerangaken inna min syarril khalqi indallah man tudrikuhum sa'ah wa hum ahya. Sak temene wong sing paling elek wonten ing ngarsanipun Allah taala yaiku wong sing ngalami dina kiamat nalika dhewe tesih gesang. Anika. Dados kiamat menika badhe kedadean nalika kaum mukminin menika sampun pejah sedanten. Allah taala langsung mben nggih benjing menika badhe napa ngirim angin. Angin ingkang lembut ingkang bertiup kanthi lembut aromanipun wangi ingkang badhe mendhet nyawon-nyawonipun sinten? Tiang engkang mukmin, senajan to dewi niku gadai iman namung segedek niku gak bakal dibun pendet nyawon niku. Kan di jalaran angin meniko mau. Sak sambil niku meniko, sing urip ana ing bumi meniko namung tiang engkang kafir. Sak elek-elek ing wong, sak elek-elek menungso. Terus kedadian dina kiamat wonten ing tiang meniko. Alhamdulillah bilahe. Nah, meniko ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dados meniko Allah taala menyembunyikan wekdalipun tekaning dina kiamat, nggih to? Ngantos nabi lan malaikat niku mboten ngerti. Lan Allah taala menehi ngerti tanda-tandanipun. Niki wonten hikmahipun, Pak Bu. Hikmahipun niku kenapa? Supaya awake dhewe niku yakin tenanan iki kiamat bakal teko. Ning mboten ngremehne. Menawi kula pansami niku ngerti kiamat teko tanggal semene-semene, oh ijik suwe ngremehne, nggih napa mboten? Ning Allah Taala nerangaken tanda-tanda nipun ingkang nerangaken kiamat bakal teko. Napa niku sampun cedhak kiamat menika nalika kedadian tanda-tanda niku sampun ketingal. Gitu. Saengga menungsa niku tambah ajrih, gitu. Tambah nyedhak dhateng Allah Taala, siap-siap anggenipun nggih menika kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku tujuanipun, hikmahipun. Allah menyembunyikan wekdalipun dina kiamat ning Allah taala nerangaken tanda-tandanipun supaya awake dhewe nika napa bersiap-siap membekali diri dengan ketakwaan gitu niki dados niki ingkang dipun dados pitakenanipun malaikat Jibril dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salajengipun saksampunipun tanglet babakan menika malaikat Jibril menika nggih menika ninggalaken papan menika terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanglet dhateng para sahabat ya Umar ada dirimani sailhi Umar kowe ngerti ra kaemu sing takon niku sapa Umar bin Khattab mboten ngerti awit menika malaikat Jibril menika membo-membo dados menungsa ingkang mboten dipun kenal gitu saengga Umar niku jawab Allah wa rasulu alam terus Nabi Muhammad SAW nerangaken iku mau Jibril fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum dheweke teko rene supaya ngajarake napa babagan agama nira babagan agami Islam menika mau atasipun menapa ingkang dados pitakenanipun malaikat Jibril babakan Islam, iman, ihsan, terus napa meneh Pakmu? Dina kiamat, terus tanda-tandane niki mestinipun tiyang muslim niku ngerti. Amargi niki babagan agami kula panjenengan sami ingkang dipun pakenaken dipun tangletaken dening malaikat Jibril dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Mekaten ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kula nyuwun pangapunten awit menika sampun mendhet dal ingkang radi dangu nggih. Niki Bu menawa mboten menapa-napa mugi-mugi nggih dados manfaat dateng kula panjenengan sami wonten kelenta-kelentinipun natur kula nyuwun pangapunten insyaallah benjing pepanggihan ingkang badhe dateng kita badhe pindah wonten ing hadis angka 3 nggih insyaallah. Ini pun dahulu sangat soal ini. Namun, masyarakat muslimin berkatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.